i mega okazje. Na przykład kup smartfon Huawei P Smart, a w prezencie dostaniesz smartband Huawei. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 grudnia. Minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe wraca do Sejmu po tym, jak odrzucił ją Senat. Premier spotkał się w Krakowie z komandosami. Władze Małopolski podsumowały pierwsze efekty programu Ekointerwencja. Senat odrzucił ustawę wprowadzającą 10% podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Za taką decyzją Izby Wyższej Parlamentu głosowało 51 senatorów, przeciw było 46. Paweł Arndt z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że poprzez podwyżkę akcyzy na używki rządzący szukają dodatkowych dochodów budżetu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło tyle obietnic wyborczych, że teraz muszą znaleźć na to pieniądze. Natomiast w uzasadnieniu do ustawy, która została złożona w Sejmie, no właściwie jest jeden tylko argument, że ostatnia podwyżka była w 2014 roku. Tam nie ma nic właściwie o zdrowiu, o tym, że środki mogłyby być przeznaczone na cele zdrowotne. Krzysztof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał, że proponowana podwyżka akcyzy nie będzie dotkliwa dla Polaków, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na walkę z nałogami. Podwyżka 10% to nie jest podwyżka duża, biorąc pod uwagę to, że ostatnia podwyżka akcyzy była 5 lat temu. I chcemy pieniądze z podwyżki akcyzy przeznaczyć na rozwiązywanie problemów alkoholowych, dlatego że od kilku lat rośnie nam sprzedaż alkoholu, a podwyżka ceny jest jednym z elementów ograniczających spożycie. Rząd szacuje, że w związku z podwyżką akcyzy budżet zostanie zasilony kwotą prawie 1 700 000 000 zł. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Posłowie będą mogli odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów. Dodajmy, że Senat dziś z kolei jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę o małym ZUS-ie plus. Zmieniamy temat. Naszym zobowiązaniem jest to, aby Armia Polska była coraz lepiej uzbrojona i wyszkolona, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami jednostek wojsk specjalnych w Krakowie. W siedzibie dowództwa komponentu szef rządu dziękował wojskowym za służbę. Grom, Formoza, Agat, Nil, 7 Eskadra, komandosi, wszyscy, którzy walczycie, ćwiczycie się po to, żeby zabezpieczać nasze granice, wschodnią flankę NATO, jesteście nie tylko nieodzownym ogniwem naszego systemu bezpieczeństwa. Jesteśmy na pewno w awangardzie wojsk NATO, wojsk specjalnych NATO. W spotkaniu opłatkowym w krakowskiej siedzibie dowództwa komponentu wojsk specjalnych wziął również udział minister obrony narodowej. Spotkanie dzięki połączeniu satelitarnemu śledzili także żołnierze biorący udział w misjach w Iraku i w Afganistanie. Olsztyńscy strażacy usuwają substancję ropopochodną, która napłynęła do oczyszczalni ścieków wraz ze ściekami kanalizacyjnymi. Strażaków o zanieczyszczeniu powiadomili pracownicy oczyszczalni przy ulicy Leśnej. Substancja pokrywa około 40 metrów kwadratowych. Służby z plutonu ratownictwa chemicznego i ekologicznego ustawiają rękawy asekuracyjne, dzięki którym zanieczyszczenie jest gromadzone na powierzchni i zostanie wybrane na zewnątrz. Ustawione są też zapory, by substancja nie przedostała się do przepływającej w pobliżu rzeki Łyny. Na miejscu są przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie wiadomo, w jaki sposób zanieczyszczenie ropopochodne dostało się do instalacji kanalizacyjnej. 1100 próśb o reakcję i blisko 400 kontroli w ciągu pierwszego roku działania Ekointerwencji. To program województwa małopolskiego, w którym mieszkańcy regionu z pomocą ankiety internetowej mogą zgłaszać przypadki zanieczyszczenia środowiska. Został uruchomiony 26 marca. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Nowego Sącza, Krakowa, Chrzanowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Trzebini i Wieliczki. Mimo to zaledwie w 6 przypadkach zdecydowano o nałożeniu mandatów, mówi wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Po pierwsze dlatego, że wszystkie kontrole są prowadzone w oparciu o istniejące przepisy prawa. W związku z tym, jeżeli następuje naruszenie, to jest wręczony mandat. Wszystkie są weryfikowane, wszystkie są sprawdzane, za większością z nich idą odpowiednie kontrole. Nie jest niestety tak, że te 1000 interwencji to jest wskazanie 1000 przestępstw. Dlatego my weryfikujemy te wszystkie rzeczy. Wiele z tych spotkań kończy się pouczeniami bądź wyjaśnieniami i wiele z nich dotyczy obszaru spraw, które nie są bezpośrednio naruszeniem środowiskowym. A najpóźniej w marcu przyszłego roku Urząd Marszałkowski zamierza uruchomić także aplikację na smartfony i tablety umożliwiającą zgłoszenia. Na razie ekointerwencje można zgłaszać tylko przez stronę internetową powietrze.małopolska.pl. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Na ten mecz czekał cały piłkarski świat, bo El Clasico zawsze wzbudza emocje nie tylko w Hiszpanii i Europie. Tym razem jednak kibice na Camp Nou goli nie zobaczyli. Zobaczyli natomiast widowisko raczej przeciętne, na pewno nie odpowiadające randze wydarzenia. Barcelona-Real 0-0. Barcelona i Real mają tyle samo punktów w Primera División i prowadzą w rozgrywkach. Ważny mecz rozegrali też piłkarze w Katarze. W Dausze trwają klubowe piłkarskie mistrzostwa świata. Dziś w drugim półfinale piłkarze Liverpoolu, zwycięzcy Ligi Mistrzów, pokonali najlepszy zespół strefy CONCACAF w Monterrey 2-1, zespół z Meksyku, ale decydujący gol padł dla Anglików dopiero w doliczonym czasie gry. O awansie do finału, w którym Liverpool spotka się z Flamengo, zdecydował gol Firmino. O trofeum Anglicy zagrają z Flamengo Rio de Janeiro. Robert Lewandowski zdobył kolejną bramkę dla Bayernu Monachium w meczu 16. kolejki. Bawarczycy wygrali na wyjeździe z Freiburgiem 3-1, ale łatwo nie było. Mówią o tym dwa gole dla gości, które padły już w doliczonym czasie gry. We Włoszech Gianluigi Buffon wyrównał rekord Paolo Maldiniego w liczbie meczów rozegranych w Serie A. Dziś zagrał po raz 647. Juventus wygrał w Genui z Sampdorią 2-1. Ma 3 punkty przewagi nad Interem, ale Inter ma jedno spotkanie rozegrane mniej. A teraz siatkówka, bo sporo się działo. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali na wyjeździe VfB Friedrichshafen 3-0 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów i bez straty seta prowadzą w tabeli grupy E. Zawodnicy Aluronu Zawiercie awansowali do 1/8 finału Challenge Cup, pokonując Hebar Pazardzik 3-2. Do 1/8 finału Pucharu CEF awansowały siatkarki Developresu z Skyres. Rewanżowy mecz przegrały z Miluzą 2-3, ale wygrały w złotym secie 15-13. Nie wszędzie się jednak udało. Siatkarki Budowlanych Łódź przegrały z Echa Chibashi Stambuł 0-3. To była trzecia kolejka rozgrywek Ligi Mistrzyń, mówi przyjmująca Budowlanych Julia Twardowska. Trener nam powiedział, że ten mecz właśnie taki będzie trochę jak faceci. Mamy uderzać, bo jak oddamy piłkę łatwo, to one wyprowadzą kontrę i nie będzie co zbierać. Podeszłyśmy do tego naprawdę solidnie, że musimy bić. Jeżeli nie będziemy uderzać mocno piłek, no to ona wróci jeszcze mocniej. No wracała niestety. W plus lidze AZS Olsztyn przegrał z PGS Krąg Bełchatów 0-3. Zadowolony, niezwykle zadowolony był trener Skry Michał Mieszko-Gogol. Myślę, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Bardzo mnie cieszy nasz poziom agresji, nasz poziom takiej fizyczności, bo byliśmy dzisiaj naprawdę szybcy, mocni, bardzo dobrze blokowaliśmy. Myślę, że dobrze się przygotowaliśmy do tego spotkania i wygraliśmy. I na koniec koszykówka. Zawodnicy Anwilu Włocławek wygrali u siebie San Pablo Burgas 100-90 w meczu 9. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. FIBA, ważne zwycięstwo nad hiszpańskim zespołem. Bilans Mistrzów Polski w tych rozgrywkach to 5 wygranych i 4 porażki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Do południa gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły z widzialnością ograniczoną do 200 metrów. Będzie od 3 stopni na północnym wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowe koncerty Koen i Kobiety już niebawem we Wrocławiu, Szczecinie, Zabrzu i Warszawie. Wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 23. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Skąd pochodzą nasze barwy narodowe? Dlaczego dominuje czerwień oraz biel? Co symbolizują te kolory? Od kiedy towarzyszy nam biały orzeł na czerwonym tle i kto jest autorem naszych barw narodowych? Czym są barwy narodowe, a czym są barwy państwowe? Dlaczego nad Pałacem Prezydenckim nadal nie powiewa tradycyjna chorągiew Rzeczypospolitej? Kiedy należy wywieszać polską flagę, czy tylko w czasie rocznic i świąt państwowych?

Dzień flagi zrodził się z protestu przeciwko stanowisku wczesnej pani minister Łybackiej, która na moją prośbę, bo taki list do niej wystosowałem, żeby znalazła się w programach nauczania wiedza o genezie i symbolice naszych barw narodowych, dostałem piękną odpowiedź, tylko że ta odpowiedź nie satysfakcjonowała mnie, bo odpowiedź była taka. Nic my w ministerstwie nie zrobimy, działajcie na swoją rękę w porozumieniu z dyrektorami szkół. Poszedłem do czterech dyrektorów szkół tam z Wyspy Wolin i proszę zgadnąć, ile było pozytywnych odpowiedzi. Zero. Zgadza się. I ten stan, proszę zwrócić uwagę, ten stan rzeczy powtórzył się w tym roku. W tym roku po 16 latach prawie funkcjonowania Dnia Flagi pojawił się na spotkaniu dyrektorów szkół zorganizowanych w Wolinie przez panią burmistrz Ewę Grzybowską. Nie było żadnej pozytywnej odpowiedzi od tych dyrektorów szkół poza dyrekcją przedszkola. W przedszkolu miałem dla przedszkolaków właśnie taką prezentację, co symbolizują polskie barwy narodowe i od jakich herbów pochodzą. I dzieciaki wysłuchały tej mojej prezentacji na końcową odpowiedź, od ilu herbów nasze barwy narodowe pochodzą, las rąk się podniósł, że od dwóch, Polski i Litwy. No proszę. Proszę Państwa, pan Leszek Rodziewicz to jest instytucja, powiedziałbym. Ostatni wykład, którego wysłuchałem na posiedzeniu Rady Programowej Telewizji, zaimponował wszystkim członkom tej Rady. Radio i telewizja mają się włączyć w propagowanie wiedzy o fladze polskiej, o naszych symbolach narodowych. Mam nadzieję, że to się uda, ale zatrzymałem się jeszcze przy tym dniu 2 maja. Bo przez wiele lat, 40 PRL-u, to było tak, dozorcy i zarządcy pilnowali, żeby przed 1 maja pojawiła się flaga, bo to największe święto robotników, prawda? A potem ci sami ludzie pilnowali, żeby po 1 maja, 2 maja już nie było żadnej flagi, bo jeśli by się ta flaga ostała do 3 maja, a przecież to święto 3 maja, ustanowienie konstytucji nie było uznawanym świętem przez komunistów, to taki ktoś mógł się narazić, taka była geneza. I teraz szczęśliwie się tak złożyło, że jest ten 2 maja między 1 a 3 i to jest właśnie taki początek, taki moment. Człowieku, przygotuj się teraz, przygotuj się na to święto najważniejsze 3 maja Konstytucji, wywieź flagę. I powiem dalej, że jak napotkaliśmy taki opór, a szczególnie wtedy, kiedy interpelacje senatora Smoktunowicza, jak i posła Tadeusza Samporskiego te spełzły na niczym, byłem bezradny i przez przypadek wpadłem w internecie, że są kraje, które obchodzą Dzień Flagi. I zaświtało coś tam, że jeżeli już nie można w sposób taki urzędowy prowadzić tej wiedzy do podręczników szkolnych, do programów nauczania, to może przez media. Mhm. I opracowałem projekt zmian w ustawie, uzasadnienie i tak się złożyło, że szukaliśmy dwóch, że można to było działać dwutorowo. A więc taka inicjatywa obywatelska wymaga 100 tysięcy podpisów, ale jest jeszcze inicjatywa poselska lub senatorska, gdzie potrzeba tylko 15 posłów lub senatorów. I tak się złożyło, że wiceprzewodniczący takim wesołej był nasz członek Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów i on dotarł do koła PO Wesołej i potem oni trafili do klubu poselskiego i tam inicjatywa była posłów PO. Panie Leszku, widzę, że tutaj sposobem na załatwienie sprawy jest po prostu nepotyzm. proszę powiedzieć w takim razie parę słów o swoim rodzie Rodziewiczów. Zorganizował pan wszystkich Rodziewiczów w 20 Polsce? Lat temu. 20 lat temu. Ilu was jest w tym stowarzyszeniu Rodziewiczów i czy wszyscy są prawdziwi rodowi? To jest rzecz dla niektórych może inaczej. Świadomość skąd pochodzą, to tak jak i wszystkich Polaków. Nie interesuje ich to, ale jest jest grupa ludzi, których to interesuje i żeśmy się skrzyknęli. Na pierwszy zjazd 20 lat temu przyjechało do Międzywodzia około 120 Rodziewiczów. Pewnie z całego świata. No, było za świata to może nie, ale z Niemiec, z Rosji, z Francji. Także to było bardzo miłe spotkanie, bo żeśmy się nie znali. Mhm. Ród składa się z tych gałązek, tak, na przykład. A gdzie są korzenie pańskiego rodu? To znaczy, różnie to jest, bo badaliśmy dzieje naszego rodu. Są dwie teorie. Jedna, że jesteśmy pochodzenia tatarskiego, a druga, że jesteśmy tym rodem z Białorusi. Nadal walczymy o to, żeby dojść do prawdy. No, niektórzy tam badają głęboko, niektórzy akceptują te badania. Także piszemy książki, badamy, teraz tworzymy taki materiał do opracowania na podstawie historii naszego rodu, dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo to, co było, przedstawiała pani Cywińska w tej Bożej Podszewce, to nasz Kresowiaków to szlak trafiał. Tak, można po prostu na tle takiej rodziny, można powiedzieć, patologicznej w pewnym sensie, ukazywać dzieje naszej, że tak powiem, tej drugiej połowy Rzeczpospolitej, nie? Tak. I dokończę jeszcze to, bo pan zapytał, jak co dalej było. No i teraz jest rzecz taka, że jest pierwsze czytanie w Sejmie tego projektu uchwały okrojonego. Okrojonego, ponieważ tam z naszego projektu wycięto chorągiew Rzeczpospolitej i preambułę. Ograniczono się do dwóch rzeczy. Pierwsza, dzień flagi i druga rzecz, zniesienia tego głupiego zakazu wywieszania flagi na co dzień. To trafia do Sejmu. Prawie 90% posłów jest za tym, żeby dzień flagi zaistniał. I to idzie do Senatu. I tutaj w Senacie dwóch panów weksylologów, dokładnie powiem, pan Kuczyński profesor, jak i profesor Szymański, wprowadzili cały Senat w maliny. Uprzejmie zapomnieli, że my Polacy, jako jedni z nielicznych w świecie, mamy te barwy ustawą określone. Ustawą z 1831 roku, dokładnie z 7 lutego. I Senat przyjął Dzień Orła Białego. To idzie z powrotem do Sejmu i tu jest pewnego rodzaju, teraz rozłam wśród tych, którzy poprzednio byli za Dniem Orła. Za Dniem Flagi. Liczyłem na dwie partie, bo jedna partia nosiła te krawaty biało-czerwone. Tak, samoobrona. Samoobrona, a druga miała polską nazwę w nazwie. Liga Polskich Rodzin pewnie. No właśnie. Tak. I Liga Polskich Rodzin wystąpiła też przeciwko Dniu Flagi, aczkolwiek liczyłem na niej, bo oni odmieniali patriotyzm poprzez wszystkie przypadki. Tak. I to chcę zaakcentować, bo Dzień Flagi zaistniał ponad podziałami. Ponad podziałami. Dzięki 83 posłom SLD, którzy przełamując opór pana swojego szefa, Leszka Millera, głosowali za Dniem Flagi. Taka ciekawostka. Ci najbardziej prominentni przedstawiciele tego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak Kalisz, jak Piechota, jak Olejniczak i Brachmański, głosowali przeciwko Dniu Flagi. To samo było w PSL-u. Proszę zwrócić uwagę. Ci prominentni byli przeciwko. Kto był? Pan premier Plawrak był przeciwko, pan marszałek Zych przeciwko, pan minister Sawicki przeciwko, pan Kłopotek przeciwko, pan Kuźmiuk, który teraz przeszedł do PiS-u, też był przeciwny. Także muszę powiedzieć, że to jest przykład działania ponad podziałami, bo ta sprawa jest obojętna politycznie. Panie Leszku, to chyba działanie Ducha Świętego raczej bym powiedział. Mnie się wydaje, że tak, gdyby objawienie było. Dla mnie to też jest zaskoczenie, czyli SLD jednak zaskoczyło tutaj po tej stronie patriotycznej, z wyjątkiem Millera i tych, których pan wymienił. I to im też zawdzięczamy Dzień Flagi. Dzień Flagi. A pomysłodawcą jest Leszek Rodziewicz, mój gość dziś audycji Trójka na Poważnie. To teraz co, panie Leszku? Przypomnimy posiedzenie Izby Poselskiej z 1831 roku. Tak. Chyba tak, a potem przejdziemy do szczegółów, do barw, do znaczeń, do symboli. Dostałem od pana z pięknej książki wyciąg z posiedzenia tej Izby z 7 lutego 1831. Marszałek mówi, wzywam Zwierkowskiego, jak on miał na imię? Walentego Zwierkowskiego, aby w zastępstwie nieobecnego sekretarza odczytał listę obecności i tak dalej, i tak dalej. No i jest uchwała, może ja ją odczytam. Proszę bardzo. Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią. Artykuł pierwszy. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały z czerwonym. Artykuł drugi. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. No, to jest geneza naszej flagi narodowej, ale wyjaśnijmy tę kokardę narodową. Skąd ta nazwa, skąd to się pojawiło? Od czasów saskich Wojsko Polskie prawie przez 100 lat nosiło taką kokardę przy hełmie, ale białą. Biel była symbolem polskiego wojska. I tu wybucha powstanie. On też, Kościuszko też miał, można zobaczyć tam na tym obrazie, też nosił tą kokardę białą przy hełmie i ma, na takim przepasaniu na pandemię miał też ten kolor. I teraz wybucha powstanie listopadowe. I tu powstają trzy propozycje. Jedna, żeby utrzymać tą białą kokardę, która już jest symbolem wojska przez 100 lat, ponad 100 lat. Z kolei Towarzystwo Patriotyczne lansuje barwy francuskie, czyli trzykolorowe, czyli niebieski, biały i czerwony. I jeszcze właśnie ten autor tych naszych barw narodowych, pan go wymienił, on był Walenty Zwierkowski, on był autorem tejżeż uchwały Sejmu. Jego postać nie jest znana, chociaż on był patriotą do końca swoich dni. Jest pochowany w Paryżu, w takim grobie, który jest określany grobem Lelewela. Był skazany przez cara na karę śmierci. To jest ex-szwoleżer pułku Kozietulskiego. Piękna postać. Ja może dodam jedną rzecz, bo to jest informacja z ostatnich dni. Wysłałem list do pana premiera Glińskiego z zawiadomieniem, że komornik chce dać na licytację pałac Walentego Zwierkowskiego. Zaproponowałem, żeby nastąpił wykup tego pałacu i urządzenie w nim Muzeum Polskich Barw Narodowych. On się znajduje w Białej Wielkiej, w gminie Lelów pod Częstochową. Tak jest, zgadza się. To jest. I chcę powiedzieć, że do tej pory nie, aczkolwiek minęło 2 miesiące, nie ma stanowiska w tej sprawie. Jeżeli odczekam jeszcze miesiąc, jeżeli po prostu nie będzie pozytywnej odpowiedzi, poruszę społeczeństwo. Poruszę, ażebyśmy po prostu zebrali się, taką zbiórkę zrobili i wykupili po prostu z rąk komornika ten pałac. Panie Leszku, no popieram, wspieram, podziwiam. No, wiemy, Józef Wybicki jest autorem hymnu. Tak, wszyscy wiedzą, powinni wiedzieć. No ale że Walenty Zwierkowski, mam tutaj ten protokół ciągle przed sobą, marszałek Sejmu taką kwestię rzuca. Powtarzam kwestię, czy kokarda ma być biała, czy biało z czerwonym. Większość Izby oświadcza za dwójkolorową kokardą i przyjmuje projekt. Tak jest. I powinniśmy pamiętać tego Zwierkowskiego, a ten jego dom stoi, on nie wygląda z zewnątrz tak fatalnie, prawda? To jest zabudowa dworkowa. Tak. Ładny dom, tam urządzić muzeum flag. To byłby piękny pomysł. Chcę powiedzieć, że tak jak Wybicki ma swój dworek i w nim jest muzeum, uważam, że Zwierkowski powinien mieć też swój pałac i tam powinno być Muzeum Polskich Barw Narodowych, bo to jest w Muzeum Będominie, tam muzeum naszego hymnu narodowego, część poświęcona barwom narodowym, ale tam nikt się nie dowie nic o tej tradycji. Może ja jedną rzecz powiem, bo tu już mamy ten rok, ten wiek XIX, ale chcę wrócić do pewnego wydarzenia, które miało miejsce dokładnie 14 sierpnia 1385 roku, gdzie w małej miejscowości Krewo podpisano taką umowę małżeńską, że ty pogański księciu Jagiełło dostaniesz rękę katolickiej królowej i w posagu Królestwo Polskie pod warunkiem, że się ochrzcisz, ochrzcisz tych 20% nieochrzczonych Litwinów, odzyskasz utracone wcześniej Pomorze i Śląsk i przyłączysz swoje państwo do Królestwa Polskiego. I będziesz krzywym okiem patrzył na krzyżaków. No tak możliwe. I powiem tak, że to nowe państwo, to trzeba było zaznaczyć w nowym herbie. Każde z tych państw miało swój herb. Proszę zwrócić uwagę na kolory. Kolory są te same. Królestwo Polskie ma białego orła na czerwonym tle. Litwa ma białą pogoń też na czerwonym tle. I te dwa herby połączone na wspólnym czterodzielnym herbie. Teraz pogoń. No po prostu rycerz na koniu podniesionym, prawda? Mieczem. Tak, z mieczem i starczą. To się nazywa pogoń właśnie. Pogoń, ale jest jeszcze ciekawostka jedna. Proszę zwrócić uwagę, nie wiem, państwo słuchacie nas, ale chciałbym, żeby dopisała taka wyobraźnia. Jak zwiedzamy Kraków, wychodzimy z ulicy Kanonicznej i jawi nam się naprzeciwko Wawel. I jest taka stopka, to jest tam, gdzie mieszkał Jagiełło. I na tle tego Jagiełło, na tle tych murów jest taki herb, podwójny krzyż. I to jest osobisty krzyż Jagiełły. On jest teraz w tym herbie współczesnej Litwy. Współczesnej Litwy ten jeździec ma na tarczy ten podwójny krzyż. I paradoksem jest pewnego rodzaju taka schizofrenia, że w 1930 roku na takiej stacji w Koszedarach podczas tak zwanego ludowego sądu Jagiełłę wykreślono z historii całkowicie, z zaleceniem. Odsądzono go od czci i wiary, mówiąc, że to jest zdrajca i tak dalej. Teraz można powiedzieć, że historia Litwinom spławiała takiego psikusa, że hej, kiedy razem z Polakami tworzyli tą Unię, która przetrwała najdłużej w świecie, taki związek, zresztą to naukowcy potwierdzają, bo to jest trudne państwo, które przetrwało ponad 409 lat, to teraz, ale wtedy Polacy i Litwini byli podmiotem w tejże Unii. Oni rządzili. W chwili obecnej jesteśmy w tej Unii, ale niestety jesteśmy tam petentami. Tak. Dobrze, już nie wchodźmy na współczesne podwórko, bo mamy jeszcze dużo do przypomnienia. Proszę państwa, Unia w Krewie, no to 635 lat temu miała miejsce, ale potem jest inna Unia, niezwykle ważna, 607 lat temu, to jest 1413 rok, 3 lata po bitwie pod Grunwaldem. Unia w Horodlce. Tak. Jakie były jej postanowienia z kolei? To było, może inaczej, byłem na obchodach tejże Unii, byłem na takiej konferencji naukowej. Zresztą tych konferencji odbyło się 5 i nie miały one żadnego przełożenia na wzrost świadomości Polaków o dochodzeniu, że tak powiem, Polaków wtedy do takiej mocarstwowości. Unia, to jest po bitwie pod Grunwaldem. Tak. Miała pewien wymiar inny. Mianowicie w Horodle spotkały się, że tak powiem, dwie społeczności. Polska i litewska. A może narody dwa, co? Czyli no można, wtedy, mówiąc tak. To, bo to narody szlacheckie, tak. To może nie całe w pełni, że tam nie mieszczanie i chłopi nie mieli nic do gadania. I tam nastąpił pewien ewenement w skali światowej, mianowicie do polskich 47 herbów adoptowani byli bojarzy litewscy. To jest, no... pewne wydarzenie nie mające, że tak powiem, swojego odpowiednika w historii sieci. A dlaczego? No, bo była już tutaj pomiędzy tymi państwami jakaś więź, ale jeszcze społeczności te bardzo się różniły. Litewska społeczność była, że tak powiem, w takim patrimonialnym rządzeniu. Mianowicie Wielki Książę Litewski tam był panem życia i śmierci każdego poddanego. Podczas kiedy w Królestwie Polskim już się kształtowało to społeczeństwo obywatelskie, pewne instytucje już były... które potem przerodziły się w Senat, Sejm, także... Czyli powstaje po Unii w Horodle Rzeczpospolita dwojga narodów. Dwojga narodów. Różnice były, dlatego że te Litwa i Korona no, miały własne urzędy, dostojeństwa, tak się wtedy mówiło. Wojsko i sądownictwo było oddzielne. Tak. Ale właśnie przyłączenie do polskich herbów, polityka zagraniczna wspólna. Prawda? To ta adopcja... Adopcja, że tak powiem, była pewnym takim czynnikiem mobilizującym bojarów, czyli szlachtę tam litewską, do domagania się pewnego zrównania z prawami takimi, jakie miała tutaj szlachta w Królestwie Polskim. I to powoli, że tak powiem, stopniało. Tym ostatnim akordem była Unia Lubelska, 1569 rok. I tutaj trzeba powiedzieć, to znaczy... Nie kończy nam się rok Unii Lubelskiej, o którym... No niewiele mało mówiono. Kto wie. A 450 lat temu powstała Unia Lubelska, tak? Chcę powiedzieć, zresztą to nie jest, że tak powiem, no z przykrością muszę mówić o sobie, że Senat podjął uchwałę w tej sprawie, że ten rok, ten, który mija, tak. Jest rokiem Unii Lubelskiej z okazji 450 rocznicy. I też odbyły się uroczystości, które nie miały żadnego przełożenia na wzrost świadomości. Nie tylko tamtej Unii Horodelskiej, ale też ten Lubelskiej. Że my, żeśmy w Europie Środkowej stworzyli państwo kierujące się podobnymi zasadami jak w dzisiejszej Unii Europejskiej. Mhm. Że byliśmy jak gdyby pewnego rodzaju protoplastą tejżeż Unii. I to nie jest w świadomości Polaków. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja apelowałem do naszych władz, żeby wyjaśnili i nawiązali z pewnym wydarzeniem. Mianowicie, tej Unii już nie ma. Tej Unii już nie ma. Ale pamięć o nim właśnie zawarta jest w tych barwach narodowych. Tak. W tych naszych barwach narodowych, które pochodzą właśnie od dwóch herbów, Polski i Litwy. No właśnie. I teraz, jeszcze dodajmy, że Unia Lubelska, no tutaj lista światowego dziedzictwa UNESCO wpisano, prawda? Poza tym Litwini się bardzo przyzwoicie zachowywali w tym mijającym, kończącym się roku. Można się było z nimi dogadać i wspólnie świętować Unię Lubelską, 450-lecie zawiązania tej Unii Lubelskiej. No ale wspomniał pan o barwach, więc jeszcze raz. Skąd pochodzą nasze barwy? Jak przed chwilą pan cytował tą uchwałę Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Warto, żeby to była ta wiedza, że była pierwszą literą polskiego alfabetu patriotycznego. Mianowicie, że patrząc na nasze barwy narodowe, widzimy, że one pochodzą od tych dwóch herbów, Polski i Litwy, bo te herby miały wspólne kolory. Godło było białe, tło jest czerwone. Orzeł biały. Orzeł biały i to zawsze orzeł biały, jeżeli to piszemy zawsze z dużej litery, ponieważ jest to nazwa własna naszego godła. I pogoń, czyli i ten pogoń jeździec litewska na koniu, też biały. Też biały, ale te wszystkie na czerwonym tle. A czyli dlaczego? I teraz właśnie, który kolor jest ważniejszy? Tu nie można rozpatrywać, który kolor jest ważniejszy. Te kolory rozpatruje się, że łącznie, tak powiem, łącznie. To nie można, bo jest w przestrzeni publicznej dwa zdarzenia. Albo rozpatrujemy to według weksylologów i heraldyków, albo rozpatrujemy te nasze barwy narodowe w sensie historycznym. I to, co przed chwilą mówiliśmy, to jest ten sens historyczny, że nasze barwy pochodzą od dwóch herbów Polski i Litwy, że symbolizują największe dzieło naszych przodków Rzeczpospolitej obojga narodów, a nie te bzdury heraldyczne. Ja mówię bzdury, proszę państwa, bo one mają mniejszą wartość, gdyż takie samą określenie dotyczy wszystkich innych barw. Proszę zwrócić uwagę, Grenlandia ma też barwy biało-czerwone, Japonia też ma barwy biało-czerwone, Turcja ma też biało-czerwone barwy, Gruzja też ma biało-czerwone barwy. Także to jest powszechność. Natomiast to, o czym ja mówię, znaczenie historyczne, tego nie mają tamte barwy, bo barwy o czymś mówią. Czy mogę na przykład powiedzieć o fladze amerykańskiej? Bardzo proszę. Bo przykład klasyczny, flaga amerykańska. Każdy ma przed oczyma tą flagę amerykańską. Proszę popatrzeć. Białe gwiazdki na niebieskim tle symbolizują aktualną ilość stanów. Bo w kiedyś lewym rogu, górnym. Tak. Natomiast pasy, o, to już jest trudniejsza sprawa, bo jest 7 pasów czerwonych i 6 jest pasów białych. Łącznie jest 13. I one symbolizują pierwszych 13 brytyjskich kolonii na kontynencie amerykańskim, które się zbuntowały przeciwko macierzy i stworzyły podwalinę Stanów Zjednoczonych. No, ale te kolory są nam bardzo miłe, prawda? No, i chcę powiedzieć, że flaga amerykańska, czyli coś mówi o tej przeszłości, te pasy, i białe i gwiazdki o tej teraźniejszości. Przykład drugi. Francuska flaga. Proszę zwrócić uwagę, tam jest ten trikolor, a więc jest niebieski, biały i czerwony. I to był, one symbolizują taki okres w historii Europy i Francji, mianowicie burżuazyjną rewolucję. Był taki okres, kiedy Ludwik XVI, król Francuzów, na znak jakby jedności z ludem Paryża, w barwy Paryża czerwono-niebieskie, w środek włączył swój biały królewski kolor. Co prawda nie uchroniło go to przed gilotyną, ale te barwy Francuzi do tej pory mają. I dzisiaj można je zobaczyć na ulicach. Od roku Francuzi strajkują i tak nie zapominają o swojej fladze narodowej. Tak. Która ma swoją historię. Drugim elementem, który, czyli flagi coś mówią. Drugim elementem jest jedna rzecz, bo w chwili obecnej mówiliśmy o genezie, powstaniu. A symbolika? A właśnie, tu jest pewien problem. Do tej pory nigdzie nie znajdzie pan wypowiedzi jakiegoś profesora, docenta, który by powiedział tak. Jak mówił to Jan Paweł II i pisał w swojej książce Pamięć i tożsamość, że kiedy łączyły się plemiona, kiedy nastąpiło połączenie plemion Polan, Wiślan i innych, to można było mówić o tak zwanej czystej polskości. Ale potem przez 5 wieków była to polskość epoki jagiellońskiej, charakteryzującą się wielością języka, kultury, religii. Religii. Mówi, sam pochodzę z Małopolski, gdzie w Krakowie może bardziej słyszało się głos Wilna, Lwowa i Wschodu. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. I ostatnie zdanie. Mianowicie w chwili obecnej niestety o tym się zapomina. Ale my przypominamy w tej audycji. I trzeba przypominać, bo mamy tradycje wielowiekowe, tradycje tolerancji ze względu na to, że Rzeczpospolita Obojga Narodów to było państwo milion, w najlepszym okresie istnienia, tak, milion kilometrów kwadratowych. No i wszystkie religie, wszystkie stany, wiele różnych nacji, narodowości żyjących w jednej strukturze państwowej czy administracyjnej. To trzeba tę wiedzę rozpowszechniać, szczególnie w Brukseli, tak mi się wydaje. Tak, tam właśnie powinniśmy to. I w Luksemburgu, tam gdzie jest siedziba Unii Europejskiej. Zawsze jak przyjeżdżam do Warszawy, zawsze chcę coś nowego poznać. Ja akurat dzisiaj byłem na wystawie, która znajduje się w Zamku Królewskim i tam przypomina się czasy panowania Wazów w Polsce. I muszę powiedzieć, że byłem, no, tak podbudowany tą historią. Wszędzie szukałem tych herbów polskich. Za wszystkich rzeczach, które przedmiotach, które były we władaniu, są te herby eksponowane. Piękna rzecz. Tak, na kolumnie Zygmunta też można się przyjrzeć i z bliska. Leszek Rodziewicz. Proszę pana, teraz tak, jeszcze jedna batalia, jaką pan toczy. Chce pan, żeby prezydent Rzeczpospolitej odzyskał swoją chorągiew. O co tu chodzi? No bo wisi przecież nad Belwederem, czy nad Pałacem Prezydenckim, już nie nazywanym przez warszawiaków Namiestnikowskim, na krakowskim przedmieściu, wisi przecież polska chorągiew. A czy to jest ta właściwa? No nie. To jest ta chorągiew, którą, przepraszam, ta flaga, którą może, że tak powiem, używać każdy obywatel. Prezydent nie ma nawet prawa do tej niby ładniejszej flagi z herbem Polski, czyli orłem białym na czerwonym tle w tej, w tym pasie czerwonym, białym. Ale przecież prezydent Ryszard Kaczorowski, który przekazywał insygnia na Zamku Królewskim w grudniu chyba 8 czy 9 grudnia 24. Przepraszam, 22. 89. A 22 grudnia. Tak. Racja. 89 roku. No przekazał również chorągiew prezydencką. Tak jest. To tak. Co się z nią dzieje? Gdzie ona jest? Dostałem odpowiedź, że ta chorągiew Rzeczpospolitej znajduje się w wielkiej sali Pałacu Prezydenckiego. Ja odpowiedziałem, choćby była to największa, że tak powiem, sień na całym świecie, zawsze to jest przedpokój. Także to nie jest honorowe miejsce dla chorągiew Rzeczpospolitej, bo zawsze sień nam się kojarzy z szatnią, butami, parasolami. Ale mniejsza o to. Chcę powiedzieć, że kiedy ten symbol ma prawie 600-letnią tradycję i nawet w chwili, kiedy Polski nie było, to jednak pamięć o nim istniała do tego stopnia, że 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy już odrodzonej Rzeczpospolitej uznał ten symbol dla symbolu głowy państwa. To ten symbol przysługiwał naczelnikowi państwa. Chcę powiedzieć, że królewskie chorągwie, ta jedna, która znajduje się w sali chorągwianej Pałacu Prezydenckiego, ona jest, troszeczkę ma taką symbolikę, może trochę tutaj na wyobraźnię wpłynie. W środku, na płacie tej chorągwi, znajduje się herb Rzeczpospolitej, a więc ta czterodzielna tarcza, na której jest umieszczony orzeł biały, biała litewska pogoń i całość jest otoczona herbami ziemskimi Rzeczpospolitej. Natomiast druga, i ta, to jest realna chorągiew odrestaurowana, ona istnieje. Natomiast druga chorągiew, jeszcze piękniejsza, nie istnieje. Ale ona istnieje na tak zwanej roli sztokholmskiej, która pokazuje wjazd do Krakowa żony Zygmunta III Wazy i tam jest ona przedstawiona w postaci trzech pasów. Górny pas jest czerwony, środkowy jest biały i dolny jest czerwony. To są zawarte symbole. Ten akurat płat przedstawia symbol Habsburgów, bo to był wjazd arcyksiężniczki Habsburżanki Konstancji, to jest 1605 roku i dalej jest herb Rzeczpospolitej. W środku natomiast znajduje się herb Szwecji, czterodzielny, i na tym jest nałożony herb sercowy i wazy. Czyli jego osobisty herb. Tak, ale zamknąć temat chorągwi prezydenckiej, czyli to, co jest w tej chwili wywieszone, to, co widzimy, to pan to nazywa proporcem prezydenta, a nie chorągwią. Tak. Może inaczej. Ten proporzec się wziął ze znaków marynarki wojennej, czyli na okręcie, na dziobie wywieszano ten proporzec prezydencka. On kolorystyką i wykonaniem nie odbiegał od tej chorągwi, tylko to był proporzec, znak wojskowy, a nie znak ten, o który my chcemy reaktywować, który przywiózł właśnie prezydent Kaczorowski, bo jest tam obramowany ten orzeł, ale to już jest orzeł z 1927 roku i ten orzeł jest obramowany, znajduje się na kolorze, na płachcie czerwonej, obramowany tak zwaną bortą generalską, wężykiem takim generalskim. Mm-hmm. I jednocześnie taką linią, która symbolizuje z kolei zwierzchność nad narodem, bo borta generalska świadczy o zwierzchnictwie prezydenta nad wojskiem. No, życzę panu, życzymy sobie, żeby ta sprawa została uregulowana zgodnie z prawdą historyczną. No to nie może być tak, że prezydenci nie mają świadomości, co wisi nad ich pałacem, nad ich urzędem najwyższym, albo robią różne eksperymenty, bo tutaj przypomniał mi się prezydent Lech Wałęsa, a właściwie profesor świętej pamięci Zakrzewski, który był szefem kancelarii jego urzędu, żalił mi się kiedyś wiele lat temu, że Lech Wałęsa nie bardzo widzi tę flagę biało-czerwoną nad Belwederem, bo on by chciał taką, jaka jest na statkach, czyli banderę. On po prostu chciał mieć banderę. No to nie może być tak, że prezydent mówi, a ja lubię banderę, to ja wywieszam banderę. Powiem, że kiedy uchwalano w 1919 roku właśnie tą ustawę, gdzie ujęto m.in. chorągiew Rzeczpospolitej, to zajęło ówczesnym elitom intelektualnym i politycznym 5 miesięcy i 10 dni. Tak. A tu mamy 30 lat. Tak. I nie można się doprosić po prostu, żeby... No, pan stara się o to, żeby... Pan robi wszystko, żeby się to zmieniło szybko. Tymczasem odpowiedź jest taka, my musimy to uregulować ogólnie, od początku, od podstaw. Potrzebna jest nowa ustawa o symbolach państwowych. No i co? I nie ma ciągle tej ustawy. Tak? Może inaczej. Powiem krótko. W chwili obecnej Senat będzie procedował kolejną moją petycję w tej sprawie. Jest ona ujęta na stronie internetowej Senatu. Nie wiem, kiedy to się stanie. Oby nie dali się senatorowie wprowadzić w maliny, jak poprzednia komisja, bo dostali obietnicę, że będzie w krótkim czasie będzie opracowany ten projekt zmian w ustawie o naszych symbolach narodowych, także wy przestańcie procedować, my się tym zajmiemy. I to była, że tak powiem, decyzja wspólna Kancelarii Prezydenta, jak też Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Były 3 terminy podawane i teraz zostało oddalone, bliżej nieokreślony byt. Całe szczęście, że otrzymałem tą informację, że możliwe to w krótkim czasie będzie moja petycja rozpatrywana i bądźmy dobrej myśli, bowiem nie można uzależniać reaktywowanie takiego symbolu o takiej 600-letniej tradycji od zrobienia porządku w papierach. No przecież to jest idiotyczne i każdy Polak, który nawet nie ma wykształcenia prawniczego, ale tak, logicznie myśli. Panie Leszku, dobrze, przypomniało mi się, muszę koniecznie zapytać, co pan sądzi o tych napisach miast na flagach naszych narodowych? Co pan sądzi o zachowaniu kibiców względem naszej flagi państwowej? To są, powiedziałbym tak, że I to jest taka mniej więcej taki patriotyzm lokalny. Heraldycy, weksylolodzy mówią, no dobrze, no tego nie wytępimy, ale żeby to nie była flaga, czyli coś, co ma 5 do 8. Aha, czyli gdy ma inne wymiary, tak, to wtedy są barwy. Większa, no to są wtedy barwy i można na białym tle napisać miejscowość, prawda? To jest patriotyzm lokalny. Zgadza się. Natomiast jeśli ona ma wymiary, te, które są podane w ustawie, prawda? Tak. A przecież barwy narodowe są umieszczone w konstytucji, są chronione przez konstytucję, no to wtedy już nie można, bo i forma, i treść jest tutaj chroniona, tak? Tak jest, jak najbardziej. Dobrze, i ostatnia kwestia. Będziemy mieli teraz dwa wspaniałe wydarzenia w przyszłym roku. Setna rocznica urodzin Jana Pawła II i setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Jan Paweł II wyrażał wielką wdzięczność, jak był w Radzyminie, czy na warszawskiej Pradze, tym, którzy obronili ojczyznę. Bo on wtedy przychodził na świat w maju, prawda? 17 maja chyba. I te dwa wydarzenia zbiegają się w jedno, no i powstała decyzja o budowie łuku triumfalnego na placu na Rozdrożu. Ma pan jakieś uwagi na temat tego łuku triumfalnego? To znaczy, nasze stowarzyszenie w 2010 roku podjęło decyzję w tej sprawie. Mieliśmy pewne, że tak powiem, projekty. Wysłaliśmy tą naszą uchwałę do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przez 4 lata odbywały się rozmowy z panem wiceprezydentem Wojciechowiczem. Wojciechowiczem. No niestety nasza inicjatywa została jak gdyby przejęta, ale po prostu została, może inaczej, uwypuklona przez działalność fundacji pana Pietrzaka. I pozdrawiamy serdecznie Jana Pietrzaka. Tak, to też jest jego wielkie pragnienie, tak, żeby jest ten łuk triumfalny powstał. Z tym, że on chciał, żeby on spinał dwa brzegi Wisły, prawda? Tak to widział. Ale jeśli będzie na placu na Rozdrożu, i tak będziemy się cieszyć, jeśli będzie. W końcu to jest tylko 8 miesięcy. Tak. 8 miesięcy do 15. Nasza koncepcja z kolei była koncepcją wzorującą się na łukach rzymskich. Mieliśmy do tego patriotyczną trochę taką otulinę, ponieważ wojsk zwycięskich wraz z dowódcami już nie ma, żeby pod tym łukiem, jeżeli faktycznie taki powstanie, przeszli potomkowie tych, którzy walczyli o tą Polskę. Tak. A ja mam nadzieję, że na tym łuku triumfalny będzie wizerunek Matki Boskiej Bożej Częstochowskiej. Zgodnie z historyczną tradycją. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję. Jan Rodziewicz, honorowy prezes Stowarzyszenia Rodziewiczów. A na zakończenie prząśniczka Stanisława Moniuszki w wykonaniu Włodka Pawlika. No bo kończy się rok moniuszkowski. Pamiętajmy. We'll be right back.